Добър вечер, българи! Добър вечер, българи! За вас отново звучи българското радио в Чикаго. Българска музика, български новини, полезна информация. Слушайте ни! Слушайте българското радио в Чикаго. Всяка неделя вечер, 9 часа. Добър вечер, скъпи българи! Както виждате, както чувате, тая вечер започваме без предисловия. Пред вас съм аз, Стоян Борисов, и това е факт, който не може да се пренебрегне. Вие слушате отново Бладенеш Као Гайд Радио. Радиото, което казва нещо. Вечер ще връщаме един пръстен. Слушайте внимателно предаването ни и ще разберете на кой ще връщаме пръстена. Малко връщаме пръстена. Сакам да те заборавам, спомен от тебе. tebe nekjom da imam, sakam da te zaboravam. O, ljubele, srce to mi go izbore. O, ljubele, mene me mlada razbole. Ne možem ljube da ti prostam, ni da ti zaboravam. Moja ta ljubov ti zaboravi, na druga ja podari. Mene me sudba prokolna ljube, cel život mlada da plačam. O, ljubele, srce to mi go izgore. O, ljubele, mene me mlada razbole. В събота, през нощта, в потайна доба, получихме факс. Съдържанието. Канят ни наживо в ефира на Радио Пулс. Слушайте песента «Канят ме, мамо, на тежка сватба». Канят ни наживо в ефир във връзка с някакъв конфликт между нас и Вестник България 21 век. Наживо в ефира на нашето радио съобщавам. Конфликт между нас и България, Вестник България 21 век няма. А покани от всеки го, още повече по неясни поводи, не приемаме. Madame, monsieur, bienvenue au port. какво ще ви предложим тази вечер. Както винаги, очаква ви полезна информация. Информация, която би могла да улесни живота ви в Америка. И музика, подбрана българска музика. Ако това не ви интересува, превключете радиоапаратите на друга вълна. Новини от България. Вестник Труд от миналата седмица под снимка обяснява, че бавно и полека тиквите превзеха столичните пазари. Аз казвам, де да бяха само пазарите? Тиквите превзеха и едно чикагско радио. Не нашето. You can swim across different seas and oceans. You can feel the cold of the poles, or you can feel the heat of the jungle. You can fuck many and different women. White, black, yellow, red. Новини от света. Българи по света, търсят българи по света. Вестник 24 часа и Вестник България Chicago Guide. Новата инициатива на Вестник 24 часа и на Вестник България Chicago Guide. Както обикновено, темна ли е мъгла паднала? Тая вечер имаме една хубава новина. Мъглата сред българската общност в Чикаго продължава да се вдига. Той е път, заслугата е на Радио България. Заслугата е на госпожа Елена Цанева от Радио България, която тая вечер я очакват поздравления от нас. BBS Market. Запомнете това име. BBS Market. Първият български магазин в Илинойс. BBS Market. Богат асортимент от български хранителни стоки, произведени в България. BBS Market. 9300 West Irving Park Road, Schiller Park. Телефон 847-678-9526. Освен какво останало? Преса, луканка, кебапчета с дърма. Български подправки. Българско сирене и кашкавал. BBS Market. Българският магазин в Илинойс. 9300 West Irving Park Road, Schiller Park. Sam's Liquor Store. В същият шопинг център ще намерите и Sam's Liquor Store. Богат асортимент от български алкохолни напитки, български ракии, български вина, бира Загорка, бира Астика, бира Каменица. 9290 West Irving Park Road, Schiller Park, Sam's Liquor Store. Всякакви видове алкохолни напитки от цял свят. Сам Сликер Стоа. 9290 West Irving Park Road, Shiver Park. Посетите ли българския филм център Шилер? Посетете го! При наличието на толкова вкусотии и толкова интересни питиета, които ще намерите в този шопинг център, смятам, че е уместно да спомена и адреса на една поликлиника, защото в никакъв случай не трябва да забравяме и здравето си. Човешко е да се прекалява с хубавите неща. Адресът на поликлиниката е 2710 West Divan Avenue, Чикаго. А телефонът е 773-274-9100. Там има специалисти по обща терапия и хирургия, кардиология, гинекология, физиотерапия и, разбира се, ментал. Намери това директно във връзка с кусиите в Биби Марк. Там ще на диагностика или венци, коронки, мостове, лечение на коренови кали, козметична стоматология. Адресът на гъта Мел Дентал 70 West Divan Avenue, Чикаго. Телефонът е 773-274-9100. 00. Да продължим с новини от България. По музикалните класации в България шуми едно ново име. Надя Ботева. Слушайте песента Само теб. Искам само теб на Надя Ботева. Bye. искам само ти. Ще те затворя в моя дом, но аз искам само ти. Ще те затворя в моя дом, ще те храня само с любов. Ще избягаш всекой ден, но знаеш ли къде да иде, знаеш ли къде да скриеш. Следва и една песен на Слави Трифонов, непонятно защо, но песента се казва До Чикаго. Едно писмо от България, писмо до нашата редакция. Авторът е Василева. Тя казва така, пише по-точно. Василева, родена и израсла, възпитана, образована все в България. Боли ме като чета, че нашите деца искат да я напуснат, за да търсят щастие и по-добър живот някъде по широкия свят. А какво ги очаква навън? Чуш род, чуш език, чужди нрави и най-лошото пренебрежение към всичко, което са те. Унижение на собствените им възможности и личност. А дали щастието, което търсят навън и което, дай Боже, намерят, не е илюзорно. И там в добре развитите държави, естествено, също има и бедни, и корупция, и престъпност. Но има най-балкан, страв, бър и лош, няма приятели, които да се опили да пишат на салат, да си какво те мъти, оледе. Има психоаналитици, на които трябва здраво да платиш, за да разкажеш, че нещо те мъчи. Откъде е черпи тази информация госпожа Василева, нямам представа, но въпросът е за или против психоаналитиците. Според госпожата, проблемите се решават най-лесно на чашка с салатка, много даже е възможно. Тя завършва писмото си. Има много още какво да се пише, но надали има кой да чете. Надали ще има кой да чете подобни писма. Айде, госпожо Василева, на здраве. Както се казва тук в Америка, thank you for your time. Още една новина от България. Грандиозен подарък за премиера Сибион готви Пловдив по повод сватбата на царската щерка княгиня Калина. Областната администрация връща на Симеон царския остров в река Марица. Симеон получава 7 декара и половина от земята в река Марица и още 12 декара площ до село Оризаре. Земите са гъсто залесени и се намират в плодородния район между гребния канал и реката. Освен този за принцесата, деца са подготвили много други тази на тържество за избраните гости, видени и избрани вина. В честата, българи също една студена вода. Аз ти гъня. Няма да съм аз и да съм аз. Преглед на новото издание на вестник България Шикаго Гайд. Както обикновено, много информация за работа на страница 14. Завещания, всичко за завещанията, на страница 2. Това е една доста интересна и непозната за нас тема. Мъст, страница 4. Това е една история с много кръв, много гипс и малко поезия. История сурова като живота. История, в която не пеят птици, а куршуми пеят край ушите и така нататък. На страница 6 ще прочетете как решиха в България проблема с престъпността. В България прекратяват висящите до момента криминални дела. За мнението на потърпевшите не се говори нищо. Много подробности за лотарията. Зелена карта на страница 11. И тук е място веднага да ви кажа, че за лотарията зелена карта се изискват специални снимки, за да не се лутате много и да не разпитвате наляво и надясно. Ще ви кажа, че в студиото на българската телевизионна програма Space Video до ресторанта Родопа може да си поръчате бързо и да получите такива снимки. Специален стандарт. На страница 8 четете от Христо Ботев за длъжностите на писателите и журналистите. Интересно е. Четете на страница 8. На страница 16 четете за опасните приятелства. Какво ми разказа приятелят ми Иван Иванов 2 дни преди да го погребем? Това е на страница 16. Ето един фрагмент. Като видя това, съседът ми рече: я бе, ти си бил голяма капия, я ела да пием по един скоч, че няма с кого да си отвори това. И ние пихме в неговия хол скоч, доберманът лежеше в краката ни, а жена му се въртеше наоколо по розов пенюар и разказваше как срещнала Стефан Данилов и той и определил среща. Аз стига глупости, ма, викаше и съседа. Стефчо, такива матки има в надвис, та тебе ще те гледа. На детето им, което ядеше с шепи фъстъци, от тия, дето бяха предвидени за нашето мезе за скоча, рече: а, тате, мама е готина. Оня ден един в тролея и вика: мръдни, сладка кукло, мръдни си дебелия задник. Търсете Балдиен Шикаго Гайд. Четете Балдиен Шикаго Гайд. Търсете полезна информация. Търсете информация сурова като живота. Търсете вестникът, който струва нещо. Слушайте и радиото, което казва нещо. Ще ви предложа още една хубава песен от Надя Ботева. Либеле се казва песента. Thank you. naćeš mata cvete to, da mi zemeš od kusata bogata, da mi piješ tom, da mi kriješ. Libele, što ne odiš na sedenki, libele, na sedenki, na zadehki, dojdi mi, na nekada moroto dojdi. Trebne, ludo mlado, izgore kod tebe, libele, odkradni me, ludo mlado, smeva malika prilika. Слушате ли каква хубава музика слушат в България? Ако някой му е домъчнал за България, ще ви предложа едно ново име. Balkan Travel Tours. Самолетни билети до всяка точка на света. Представителите на компанията говорят български език. Специални цени до България. $478 Чикаго, София, Чикаго. Купете сега. Телефонът е 847-296-8094. $478 Чикаго, София, Чикаго. Телефон 847-296-8094. Едно съобщение. Поради засиления интерес и с оглед увеличаване на тиража, отскоро вестник България Chicago Guide е срещу заплащане. Цената е 75 цента. Ценообразуването в света се наложило поради една чисто прагматична причина. Цената на дадена услуга или произведена вещ определя обратно стаи. Търсете вестник България Chicago Guide, вестникът, който струва нещо. За не съгласите с този факт, ще добавя, че в Чикаго има и безплатни български вестници. Търсете България Chicago Guide, вестникът, който струва нещо. Да видя сите момци лудо младо, да видя сите моми мојто ливе, да зная, че сме лика сте прилика ливе. Отрани ме, лудо младо, изгоре под тебе, либеле. Открадни ме, лудо младо, че сме два мальчика, прилика. Ново, ново, най-новото, 15,9 цента телефонна връзка до България, от дома. от Мобифона. Direct Dialing. Регистрация до 3 часа. Оператор с български език. Телефон 866-232-1183. Говорете повече. Говорете до България сам 20,90 цента в минута. Да се пукна пяно, да се пукна, да се пукна, да се пукна на душите. И твоите я, и моите, и твоите я, но и моите, и твоите я, но и моите. Бих казал, да имате душмани не е така страшно. Напротив, това е сигурен признак, че нещата ви вървят. Позвонете на телефон 866-232-1183 и се регистрирате за телефонна връзка до България за 15,9 цента в минута. Нека ви завиждат. А душманите ви да си говорят колкото си искат и на каквато цена си искат. Записахте ли телефона? 866-232-1183. Оператор с български език. Новини от Чикаго. Само хубави новини от Чикаго имаме тази вечер. Боб Дилан. Боб Дилан ще пее в петък на 1 ноември от 8 часа в Allstate Arena в Rosemont. Билетите ще струват по 34 долара. Също в Rosemont, в този път в Rosemont театър, на 23 октомври в 7:30 вечерта слушайте концерт на Moody Blues. Билетите ще се струват 35 долара. Концерт на известния югославски певец Джордже Балашевич на 1 ноември в залата White Eagle. Спонсорите са Алия Делипович и Душан Делич от сръбското радио Носталгия. За подробности телефон 773-370-1919 и разбира се, вестник България Шикаго Гайд. На 1 ноември очаквайте Джордже Балашович и неговия голям оркестър. Освен концерти, още нещо интересно. Както знаете, на 5 ноември в Илинойс се провеждат избори за губернатор. За първи път в историята на САЩ кандидат за губернатор от югославски произход. Гласувайте за Род Благоевич. Нашеница Род Благоевич на 5 ноември. Yeah. Новини от света. През изминалата седмица имахме разговор с Алексения Димитрова от България. Алексения е водещата на страницата Българи по света във вестник 24 часа. На тази страница се съобщават данни за роднини, близки, приятели от български произход, които се търсят помежду си по широкия свят. Ние също започваме да оповестяваме в нашето радио и вестник координатите на такива хора. Започваме да го правим. Две съобщения имаме за тази вечер. Кетрин Михайлович търси връзка със свои родини от село Превала, Белоградчишко. Оттам е коренът на нейния дядо Никола Николов, който е пристигнал в 1925 година в САЩ. Ан Кетър, това е друга жена, търси също връзка със свои родини от България. 1913 година дядо и Атанас Пенов и неговите трима братя Стефан, Петър и Никола пристигат в САЩ от българското село Водица и се установяват в щата Айова. Очаквайте още подробна информация в следващите наши радиопрограми и на страниците на вестник Българин Шикаго Гайд. Поставите и вашите въпроси на нашите телефони. Господи, колко е хубаво в този единствен час. Вие слушате Българин Шикаго Гайд Радио. Слушайте хоро на Ваня Костова. Дали самата земя в своя бяг вечно в кръг движи човек, дали за зло или за добро, вие своето хоро. Тече живота, върти своя танц, сватба без край, някога е вдигнал. Сватба става дори без вино, но никога без хоро. Върти се тежко човешко хоро и в леви ръце хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пада човек, някой го изправя. Тук от радост, а там от тъго, играе пустото хоро. Вие слушате Българин Шикаго Гайд Радио. Отмерват тъпа на ритъм гореш, гайда ручи, луда полудяла. Един си отива, но хваща се друг, не спира пустото хоро. Откакто свят светува до днес, тъй е било, нека ти да бъде той хоро. Таш човешка река, вечно да тече така. Върти се тежко човешко хоро и плели ръце, хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пара човек, някой го изправя. Тук от радост, а там от тъго, играе пустото хоро. Върти се тежко човешко хоро и плели ръце, хората танцуват. Две-три стъпки пристъпват напред, а после една назад. Рамо до рамо, сърце до сърце, пада човек, някой го изправя. Зато се празни, заузите го, хоро е пустия живот. И разбира се, темна ли е мъгла паднала. Този път нещо радващо. В днешната емисия на Студио България, Радио Елена Цанева, чухме интересно интервю с един недоволен и истен тук в български бизнес. Още неща, недоразумение да ги така. Добро впечатление ми направи топ в интервюто, обективността и, цивилизованото излагане на случая. Така също и възможността, която госпожа Цанева предостави на засегнатата страна да се защити. Поздрави, госпожо Цанева! Нашия екип счита, че това е начинът всички заедно да вървим напред. Що се касае до темната мъгла, ние искрено се надяваме, че когато всички ние, представители на бизнеси, медии или обикновени консуматори на услуги, каквито сме всички без изключение, когато заговорим конкретно и смело за нещата, за които трябва да се говори, терминът темна мъгла просто ще се обезмисли. По този повод следващата песен ще бъде в чест на Радио България. Песента се нарича Двама на Мария Нейкова. Моля никой да не се хваща за думата. Тук не става въпрос за двама. Тук става въпрос за всички нас. Вървят ли двама на дълъг път и път да няма, не ще се спра. Ще бродят близки по тази земя. Ах, как не иска да се сама. Решат ли двама да дирят брод, тя грей да плама за цял живот. Той пръска искри скрепите ма. Как не искам да съм сама. Делят ли двама една съдба? Допред ли рано в една глава? Ще легнат чисти за една земя. Ах, как не искам да съм сама. След като говорим непрекъснато за информация, нека да поговорим и за информационно затъмнение. Едно време си мислех, че журналистите са хора с ориентация към разпространението на информация. Колко глупав съм бил. Не казвам, че вече не съм. Чета вестници български и български в Америка, слушам и български радиопрограми, в това число и нашата, и започва да ме преследва мисълта, че основната мисия на така наречените журналисти, така самонареклите се журналисти, е информационното затъмнение. Какво исках да кажа, загубих си мисълта. В Чикаго, както знаете, има 3 радиопрограми, 3 вестника, 2 телевизионни програми, очаква се трета. Интересно и смешно е как във всяка от тези медии упорито се игнорира съществуването на другите. Защо бе, хора? Съобщиха ни, че преди няколко дни в Радио Пулс били отделени 30 минути за нашето радио и вестник. 30 скъпоценни минути за анализ и коментар на дейността ни, и в който анализ липсвали нотки на любов и уважение към нас. Предполагам каква е причината. В миналото предаване съобщих, че в Радио Пулс се върти реклама, където между многото благини се обещава, че Моргич, агентът Хикс, ще ви прави и безплатна проверка на кредита. Смешно. Проверката на кредита навсякъде е безплатна. Но може би не трябваше да съобщавам мнението си в ефир. Не е колегиално да коментирам или оценявам визиите на хората, приели за удобен и ефикасен подобен начин за правене на реклама. В България на това му викат да се пробваш да ловиш риба на гола кука. Още нещо. Ако помните 9 юни 2002 година, на тая дата бе старта на нашето радио. Тогава в нашия ефир се яви Йордан Илиев. Без наше одобрение, още на премиерата ни, последния направи известни, подобни на горните импровизации. Наложи ни се да му предложим да напусне нашия екип. Същия организира бързо своя радиошоу, където на воля би могъл да развива концепциите си. Желаем успех, но бих си позволил да вметна, че докато така, както страстно Илиев ни напада, той би могъл да си спомни за софтуера, информацията и помощта, която Владимир Шикаго Гайд любезно и безплатно му предостави, за да създаде своето радио. Тук е мястото и да кажа, че така както разбирам нападките му срещу нас, не разбирам основата за нападките срещу вестник България 21 век. Тие хора пък с какво са заслужили негативното му отношение. Извинете ни, че ви занимаваме с махленски истории. Обещавам, че повече не ще ви занимавам с незначителни неща. Всички ние имаме много по-важни за дискусия теми. Ние държим на реномето си. И ще завърша с един бърз вид. Адвокат, който говори очевидни нелепости, се обръща с възмущение към съдията. Но вие не ме слушате, господин съдия. Имате късмет. Успокоява го съдята. За мир, чисто дружески поздравявам Радио Пулс с песента, която слушате в момента. Там, докато е празник, всичко светло в нашата. природа,